إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ندوغ إسلام نووسييني فيا نوصي نفسي يانغو كموغوفا الله تبارك وتعالى نسيك نجيني ناني فرصة نجيني يكمبشانا نكنا سهيانا na kuzinduana kunako masala muhimu sana katika dini yetu. Na leo ni sehemu ya tatu tukiwa tunazungumzia man humul ikhwanul muslimun, ni akina nani ikhwanul muslimun, ni watu wa namna gani, kikundi hiki nani mwanzilishi wake, malengo yake ni yapi, historia fupi kuhusu huyu mwanzilishi, historia yake ya kuzaliwa, maisha yake ya ilmu na maisha yake ya kiibada, lakini pia fikra za kikundi hiki na baadhi ya mapote yaliyozalikana kutokana na ikhwanul muslimun. Ni mrorongo wa mazungumzo yetu ambayo tumeyapa silsila ndefu mpaka pale tutakapoyakamilisha kupitia furas hizi za Ijumaa, za hutuba ya Ijumaa, ili Waislamu waweze kuijua shari hii waliokuwa nayo ikhwanul muslimun, shari ya kundi hili la ikhwanul muslimun, ili watu waweze kujitahadhari nalo. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Ibadallah, ndugu wa Islam, katika mazungumzo yetu yaliyotangulia tulizungumza kuhusu bid'a ya uhizbia, ya kwamba uhizbia si katika manhaji ya mitume wote, bali tukaonyesha ya kwamba mitume wote waliotangulia waliafikiana katika da'wa yao juu ya misingi miwili, nayo tauhidul ibadati lillahi tabarak wa ta'ala, kuipotesha ibada kwa Allah tabarak wa ta'ala peke yake. Mitume wote waliotangulia waliwalingania watu kumwabudu Allah peke yake, na wakapambana na shirki. Hii ndio da'wa ya mitume wote, kuanzia kwa Nuh mpaka kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wote walikuwa wakilingania aabudiwe Allah mmoja peke yake. Lakini jambo lingine ambalo mitume wote walilingania, wahdatul umma, ni kufanya umma uwe mmoja, umoja wa umma. Walikuja kuwafanya Waislamu wawe kitu kimoja, na wakapambana na sababu zote za kuwatenga na kuwatenganisha na kuwafarakanisha. Na tukasema ya kwamba hiyo ndio hizbia ambayo mitume wote wamepambana nayo, hizbia kuiacha njia ya mtume, njia ya mitume wa Allah tabarak wa ta'ala, ukafuata njia yako, ima kwa itikadi ukaacha itikadi ya mtume, au kawa na itikadi yako mwenyewe, unaambiwa wewe uko katika hizbia, au kamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam katika manhaji na mfumo wa miamala yako ya kimaisha, ukawa na mifumo mingine inayokwenda kinyume na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe uko katika hizbia. Kwa hiyo hizbia ni mtu kuacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, akafuata njia nyingine katika itikadi au katika ibada au katika akhlaq au katika au katika miamalat. Ibadallah, tukikamilisha mazungumzo yetu kunako jambo hili la hizbia, leo tutaangalia kwa ufupi miongoni mwa adhrarul hizbia, miongoni mwa madhara makubwa yanayojitokeza kwa sababu ya uhizbia, miongoni mwa madhara yanayowapata Waislamu leo hii kwa sababu ya uhizbia na kuiacha njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madhara ya hizbia na mabaya yanayopatikana katika hizbia, wale walioacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakaacha njia ya salafu swali, njia ya wema waliotangulia, ni yapi yanayowakuta katika madhara, na madhara ya jambo hili ni nini? Ibadallah, miongoni mwa madhara makubwa ya hizbia, anna alhizbiyata bid'atun munkara, kwamba hizbia ni bid'a mbaya kabisa, ni bid'a inayochukiza, ni jambo lilozushwa, ni bid'a mbaya mno. Hizbia bid'atun munkara, kwa dalili nyingi ambazo zimetangulia ndani ya Qur'ani zikisema vibaya Waislamu kuwa katika makundi kundi, wakaiacha njia ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo kauli ya Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a, ili kushikamana na salafia, wala tafarraqu, ili tahdhir na kusema vibaya hizbia. ولا تكونوا من الذين ولا تكونوا من ولا تكونوا كالذين تفرقوا ni kuzungumzia hizbia, lakini pia wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Zote hizo inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Aya zote zinazungumzia kunako hizbia na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi nyingi akituhimiza sisi kushikamana na salafia na kuachana na kuwa mbali na njia za hizbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin. Kwa hiyo ndugu Waislamu, dalili nyingi tumezitaja katika mazungumzo yaliyotangulia, anna alhizbiyata bid'atun munkara, hizbiya ni bid'a mbaya kabisa inayochukiza. Ni jambo baya mno kuwagawa Waislamu katika makundi na kuwatoa kwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili ni uzushi, bali salafia ni kuwarejesha watu kwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam na kuwarejesha katika njia waliokuwa nayo wema waliotangulia. Hii ndo dini ama hizbia ni bid'a? Itoshe kwamba hizbia ni bid'a kuitupilia mbali kabisa, kama walivyofanya ikhwanul muslimun ambao wao wameachana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uhizbia wao huu wa ikhwani. Lakini jambo lingine katika madhara ya hizbia, أن الله تبارك وتعالى ضم الحزبية والتحزب لأنها خروج على وحدة الأمة. الله تبارك وتعالى أمتم ببايا حزبية نواتك جوانيك كتنجنز مكوني لني وإسلام وسبب حزبية ni kutoka katika umoja wa umma wa Kiislamu. Allati amara Allahu azza wa jalla an takuna ummatun wahida, umoja ambao Allah ameamrisha umma huu uwe ni kitu kimoja. Na Allah anasema wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Kwa hiyo hizbia miongoni mwa madhara yake ni kuwatoa Waislamu katika umoja wao wa Kiislamu na kutengana, kuweka katika umoja ambao sio wa Kiislamu, huyo akiwa na kikundi chake na yule akawa na kikundi chake, kikundi cha wafanyakazi wanasaidiana kwa sababu wao ni wafanyakazi, kikundi cha wakulima wanasaidiana kwa sababu wao ni wakulima, kikundi cha watu fulani kila mmoja akawa na kikundi chake. Hii inapelekea kugawa umma wa Kiislamu. Kwa hiyo ikhwanul muslimun walipotengeneza kikundi chao hicho, wakawa na mifumo yao, wakaja tablighi na wao wakatengeneza ya kwao, wakaja hizbu tahariri na wao wakatengeneza ya kwao, wakajikuta kila mmoja na mambo yake, wakamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya si malengo ya huu umma. Malengo ya mitume ni kufanya umma uwe kitu kimoja na kutowagawa Waislamu. Kwa hiyo hizbia inawanyofoa Waislamu katika umoja wa Kiislamu, umoja ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha ameujenga katika misingi madhubuti kabisa. Jambo la tatu. Kwa hiyo jambo la pili, mmeona kwamba uhizbia unakutoa katika umoja wa haki, umoja ambao mtume swalla Allahu alayhi wasallam ndio alikuja kulingania umoja huo na kaacha ameutengeneza na ameuimarisha. Jambo la tatu miongoni mwa madhara ya hizbia, anna almuntamina ila alhizbiyat walahzab yaj'aluna hizbahum huwa mihwaru alwala'i walbara walhubbi waladaa وذلك مشاقة لله ورسوله ومحادة لله ورسوله. نو إسلام miongoni mwa madhara ya makundi kundi ndani ya Uislamu kutengeneza makundi na kutengeneza uhizbia, kwamba wale watu ambao wamejitengenezea vikundi, wameasisi vikundi vingine katika Uislamu, wakaiacha njia ya mtume wao, yaj'aluna hizbahum huwa mihwarul walai wal dara, wanatengeneza kikundi chao ndo sehemu ya kupendana na ni sehemu ya kuchukiana, ndo sehemu ya kuungana na ndo sehemu ya kuachana kupitia misingi ya uhizbia wao. Haya ni katika madhara ya hizbia. Watu ambao wako katika hizbia wanajalia kupendana kwao ni kwa sababu ya chama chao, na kuchukiana kwao ni kwa sababu ya hicho chama, na kusaidiana ni kwa sababu ya chama, na kuachana ni kwa sababu ya chama. Na ndio maana katika Uislamu vyama vimepigwa vita. Waislamu ni kitu kimoja, na yeyote atakayeacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu anakusudia kuwagawa Waislamu. Anachokitafuta ni kuwagawa Waislamu, jambo ambalo linapigwa vita na Uislamu na lazima apigwe vita. Kwa ndugu Waislamu, hawa ikhwanul muslimun ambao tutakuja kuwafahamu, wamefanya kupendana kwao ni kwa sababu ya kikundi chao cha kiikhwani, kuchukiana kwao ni kwa sababu ya kikundi chao. Wanayekuwa naye watampenda, anayewakhalifu wanamuacha, si kwa misingi ya dini wala misingi ya dini ya Allah tabarak wa taala. Na hili ni kwenda kinyume na dalili ndani ya Qur'ani na Sunna, kwa sababu Qur'ani imetuwekea msingi wa kupendana, mapenzi yetu yawe yamejengwa juu ya kumwamini Allah tabarak wa taala. Anapendwa mtu katika dini hii kulingana na kiwango cha imani yake na dini yake, na anathaminiwa kulingana alivyosimama ndani ya dini yake. Atakayeshikamana na dini yake akashikamana katika njia sahihi, huyu anastahili kupendwa hata kama hana kitu, ni dalili, anaonekana ni maskini. Huyu ndiye anayetakiwa kupendwa, kwa sababu mbele ya Allah ana thamani kuliko huyu unayeona kwamba ana chochote. Na atakayeacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaacha njia ya wema waliotangulia, huyu hatothaminiwa katika Uislamu hata kama anamiliki dunia nzima. Kwa hiyo uhizbia miongoni mwa madhara yake ni kutengeneza kanuni nyingine ya kizushi ya kupendana. Wanapendana kwa misingi ya uhizbia wao, misingi ya chama chao. Mtu ambaye wako katika chama kimoja watampenda, watamheshimu hata kama ni jitu ambalo haliswali, jitu ovu, lakini kwa sababu vyama yuko kwenye chama chake, kwa sababu yuko kwenye kikundi chake, yuko kwenye misingi hiyo. Na haya ni madhara makubwa katika hii hizbia. Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'an kuhusu msingi huu mkubwa, la tajidu qauman yu'minuna billah, hautawakuta watu wenye sifa ya kumwamini Allah tabaraka wa taala wal yawmil akhir, lakini pia wanaamini kuwepo siku ya mwisho kwenye hii dunia. Yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu, hutowakuta watu hao wenye sifa ya kuamini, ya imani, wanamwamini Allah na siku ya mwisho, hutowakuta wanawapenda watu ambao hadda Allah wa rasula, mtu ambaye ametengeneza upinzani, anampinga Allah na mtume wake. Watu wenye imani hawana mapenzi na mtu wa namna hii. Walau kanu abaahum, hata kama watu hao watakuwa ni wazazi wao, ni baba zao, ni mama zao, hao ndio wanampinga Allah, hawatokuwa na mapenzi makubwa kwa wazazi wale ambao wamesimamisha uadui kwa Allah na mtume wake. Au abenao, hata kama ni watoto wao wa kuwazaa, madamu watoto wale ni maadui wa Allah na mtume wake, hautokuta wanawapenda. Au ikhwanahu, au ndugu zao, au ashiratahu, au jamaa zao wa karibu. Aya hii inatuwekea wazi kabisa msingi wa kupendana. Hata kama ni ndugu zako, ni jamaa zako, maadamu ni maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hautakiwi kuwa na mapenzi nao, hautakiwi kuwa na ukaribu nao, kwa sababu ni maadui wa Allah na mtume wake. Kama unaona ni watu wa maana, basi lazima utambue kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hatangulizwi yoyote mbele yake. Sasa ikiwa sisi tumetengeneza kikundi, tutakuwa tunapendana kwa ajili ya kile kikundi. Hata kama wana kikundi watakuwa ni watu hawaswali. Tazama vikundi vingi vya Waislamu, vikundi vya kina mama wa Kiislamu, utawakuta kina mama wana vikundi vyao vya kusaidiana. Mtu akiumwa wanamtembelea, wanampelekea zawadi, wanaenda kumsaidia. Mtu akiwa naozesha, wataenda kukaa vikao kule, wapange harusi. Lakini huyo mtu ni mtu ajistiri, yuko kinyume na misingi ya dini, ni mshirikina, ni mtu ambaye hana adabu na dini, lakini eti mnakusanyana kumsaidia kisa mko kikundi kimoja. Huu ndio uhizbia. Angalia watu ambao siku hizi hata akili zao zimekuwa ndogo, watu wa mipira wanaopendana kwa vyama vya mipira. Hawa anampenda mchezaji kisa kamfurahisha kwenye vitu hivyo, hata kama mchezaji yule amevaa misalaba, hata kama ni mtu muovu, lakini watu watakuwa wanampenda. Kwa nini? Kwa sababu ya hizbia. Ndivyo walivyokuwa maikhwani, ikhwanul muslimun, wao wanapendana kwa sababu ya uikhwani, kwa sababu ya chama chao. Kwa hiyo Uislamu katuzuia mambo haya, kwa sababu mambo haya yanavunja msingi mkubwa wa dini. Kupendana kwetu ni kwenye dini ya Allah, na kuachana kwetu ni kwenye dini ya Allah tabarak wa taala, na kuthaminiana kwetu ni kwa dini, na kutothaminiana ni kwa dini. Atakayerudi nyuma katika dini hatothaminiwa katika dini hii, hatosaidiwa, ataachwa na maisha yake, kwa sababu kachagua maisha ya shetani, akaacha maisha ambayo ni sahihi na ni salama kwake yeye duniani na akhera. Kwa hiyo hizbia, miongoni mwa madhara yake ni kutengeneza msingi wa kupendana. Kupitia misingi hiyo, ndio maana maikhwani wakaja na kanuni wakasema, najtamiu fi ma tafakna alayhi wayadhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Wakaja na kanuni yao, tuungane na tusaidiane katika yale tuliyokubaliana, ama yale tuliyokhtilafiana tupeane udhuru. Kanuni hii ni kanuni ya kizushi. Yule anayekosea lazima akosolewe, na yule aliyepatia lazima aungwe mkono, kwamba wewe umekosea, hii si dini. Ama kuja na kanuni kwamba wale wanaotembea vichwa wazi, akina mama, wasiambiwe eti kisa tukiwaambia tutawafukuza, si sawa. Bali waambie kwamba salama yako mwanamke wa Kiislamu ni kuvaa kama alivyokuamrisha mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salama yako mwanamke wa Kiislamu ni kumtii mume wako katika mema ambayo anayasimamia na anakuamrisha. Salama ya mwanamume ni kutekeleza ibada zake na kumtii Mola wake. Salama ya raia ni kuwatii na kuwasikiliza watawala wao. Kila mmoja achunge mipaka yake katika ulimwengu. Ibadallah, miongoni mwa madhara ya uhizbia, annahu yalzamu min alhizbiyya ittikhadhu almubtadi'ina a'immatan yuftadha qawluhum ويقتدى بأفعالهم ويتخذون قدوة وأسوة. Miongoni mwa madhara ya uhisbia ni kuwafanya wale waasisi wa vikundi vile vya uhisbia wasikhalifiwe, wawe ni maimamu ambao yanachukuliwa moja kwa moja maneno yao na kauli zao na matendo yao, wala wasipingwe kama tunavyoona katika vikundi vingi vinavyojinasibu na Uislamu. Vikundi vile vina viongozi, wale viongozi hata kama wakikhalifu sheria ya Allah hawatoambiwa, kwa sababu wao wamejipa nafasi ya uimamu katika viongozi wao. Ama katika da'wa salafia, anayekosea anakosolewa, hajalishi ni shehe nani wala ni ustadhi fulani, lazima akosolewe. Na hii ndio dini na huu ndio Uislamu. Hata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam msingi huu waliusimamia, maimamu wakubwa msingi huu waliusimamia. Hakuna kusema ah, mimi ni imamu, mimi ni kiongozi, chukueni maneno yangu, matendo yangu niachieni. Sio sawa sawa. Sasa uhisbia unasimika watu, watu hao wanakuwa wanatiiwa, wanasikilizwa, wakikosea hawaambiwi, kwa sababu ya misingi ya kile chama. Viongozi hawaguswi wala hawaambiwi wala hawakosolewi. Hiyo sio dini, hiyo ni misingi ya chama kile, na ni katika madhara ya uchama katika Uislamu. Msasawa na maikhwan, tazama Waislamu wengi, uikhwan wingi, ukiwa kwenye chama chao cha Ikhwanul Muslimun, kama wamekupa wewe majukumu fulani alafu akakosea mkubwa, akikosolewa, khalasi nafasi ile unatoka. Kwa nini? Kwa wao wanalindana kwa kanuni ile ile tuliyoitaja kwamba najtami'u fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhiru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Kwa hiyo ndugu Waislamu, miongoni mwa madhara ya hizbia ni kusimika watu na kutowakosoa watu eti kwa sababu wao ni viongozi. Na haya ni madhara makubwa katika jamii. Viongozi waovu na viongozi waovu, madhara yao ni makubwa sana katika Uislamu. Tuna watu wa aina mbili wana madhara makubwa katika dini hii. Mtu wa kwanza ni mfanya ibada mjinga. Mtu anafanya ibada lakini haijui hiyo ibada, hajishughulishi na kuisoma ibada hiyo, hamjui aliyemwamrisha muabudu ni nani. Huyo hiyo ibada inaweza kageuke kamdhuru. Mtu wa pili ni msomi muovu, amesoma dini ya Allah tabarak wa taala lakini ni mganga, kasoma soma lakini mganga, anatumia ule usomi wake kuwaroga watu kama kina Abu Jadawi na wengineo. Na wajua tiba anayoitumia Abu Jadawi ni uganga na ni uchawi ambao uko wazi, unapewa sura ya dua. Siku hizi ana masala kwamba na tafsiri ndoto, ni uongo, uongo mtupu. Watu kama wale katika Uislamu huu wasipotanabaishwa, watu wataangamia kupitia wao. Kwa hiyo lazima Waislamu watambue kwamba wasomi waovu hawa ambao hawakosolewi yeye kwa sababu anampenda sheikh wake, na ni wengi mno. Leo Waislamu wangapi wamengangania madufu kwa sababu ya mashekhe zao ni watu wa madufu, au shekhe au msomi. Waislamu wengi wamekimbia dini kwa sababu ya wasomi waovu, au wasomi hawasemwi. Ukimsema anakutishia kukuroga, eti nitakusomea dua. Ukisikia mtu akamwambia nitakusomea dua upae ufe, jua huyo anakusudia kukuroga, ana dua yote. Sasa lazima Waislamu hizbia ipingwe, kwa sababu kilichowapa nguvu hawa ni nini? Ni ule uhizbia wao, kwamba yeye ndo kiongozi wa taasisi, yeye ndo shekhe wa mtaa, ndo shekhe wa wilaya. Kwa hiyo yeye akosolewi yeye, hata kama katika dini hicho kitu hamna, lazima akosolewe ili dini ya Allah ibaki usafi, na hii ndo salafia ama hizbia inatengeneza kitu hicho, kwamba hawa viongozi wa hizbiyat, viongozi wa maikhwani, viongozi wa sufia, viongozi nini, wasikosolewe. Haya ni mama baya. Anasimama mtu anasema haleluya, maana yake halilu. Haya ni maneno anasema sufi mmoja. Kwa hiyo anaingia kanisani, anashawishi Waislamu waingie kanisani. Na Uislamu unazuia Muislamu kuingia katika nyumba ambazo anashirikishwa Allah tabaraka wa taala. Sasa watu kama hao, akikosolewa huyu, anakimbilia katika utawala, kwenda kujipendekeza kwenye utawala, khalas, na kupeleka maneno ambayo si sawa. Kwa hiyo ndugu Waislamu, salafia ni watu kila mmoja anapewa nafasi kulingana na alivyosimama katika dini yake. Ama hizbia, watu wanapewa nafasi, na wakishapewa nafasi wale basi hawakosolewi katika uhizbia wao. Haya ndio katika madhara ya hizbia. Barakallahu li walakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ma min al ayati wal hikmah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. عباد الله، ومن أضرار الحزبية أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة. كما الحزبية من غني ومذريات ni kukubali rai zote za hicho kikundi cha hizbia, ni kujisalimisha mbele ya rai zote zinazoletwa katika kikundi hicho. Watauzi'iha wa nashiriha waj'alha qat'iyyat ath-thubut, na kufanya rai zote za kikundi kile zimethibiti wala hazikubali kupingwa, haikubaliki kuzipinga. Kwa hiyo wale waasisi wa makundi hasa yanayojinasibisha na Uislamu wanakuja na rai zao, zile rai wanazitengeneza kama vile kanuni fulani za hiyo hizbia, alafu sasa haitakiwi yeyote kuzipinga kwa sababu ndio utaratibu wa chama. Acha vyama vya siasa katika Uislamu, kwamba sisi bwana taasisi yetu utaratibu wetu ndio huu, kwa hiyo sisi tunaenda hivi, dini yetu tunataka hivi. Sasa nauliza, mnataka hivi au dini ya Allah tabaraka wa taala ndio inavyotaka? Kwa hiyo ndugu Waislamu, haya ni katika madhara makubwa ya hizbia, ya kwamba rai za hizbia za hicho kikundi hazipingwi, na ndani ya Uislamu haichukuliwi rai yoyote isipokuwa rai ambayo itakuwa haipingani na Qur'ani na Sunna. Ama hawa katika makundi, leo utasikia wanaotuhumu masalafi kwamba wale kazi yao ni kupinga rai, hawataki rai. Hapana, Ahlus Sunna wal Jamaa wanachukua rai, na rai inachukuliwa na wanaifanyia kazi maadamu rai ile itakuwa inajenga na inaleta tija, na rai hiyo haibomoi misingi ya dini. Ama hawa watu ambao ikhwanul muslimun na wenzao katika hizbiyun, wao kiongozi wao au viongozi wao wanapokuwa wameleta rai, hizo rai hazitakiwi kupingwa kwa sababu ni rai imetoka kwa mkubwa. Na haya mambo yapo, na Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Watu wamewafanya viongozi wao na wale watu wanaofanya ibada katika wao wakawafanya kuwa ni miungu yao. Kivipi? mmoja katika masahaba akaambia ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum, wao hawajawaabudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innahum harramu alaihim alhalal, hao viongozi wao wamewaharamishia halali na wao wakawafuata, na wakawahalalishia haramu wakawafuata. Leo namkuta mtu ambia katika Uislamu hakuna kaswida. Kaswida si dini, kaswida ni nyimbo kama nyimbo nyingine. Hakuna nyimbo za Kiislamu. Ambia mbona shehe fulani kasema kaswida imo kwenye dini. Katika Uislamu hakuna michanganyiko ya wanaume na wanawake katika sehemu moja. Mbona shehe fulani anachanganyikana? Katika Uislamu haifai mwanamke kumpa mkono mwanaume hata kama ni shehe. Mbona shehe fulani tunampaga mikono na nakubali? Katika Uislamu hakuna kunuizwa kupitia kwenye spika. Mbona shehe fulani anafanya hivyo? Mbona shehe fulani kafanya hivi? Mbona shehe fulani kafanya hivi? Isi dini. Hapo utakuwa na muabudu shehe huyo. Hakuna shehe anayefuatwa bila dalili. Lazima tuthibitishie anayotuambia ameyatoa wapi na ni wapi mashiko yake. Na huu ndio Uislamu. Na Uislamu ndugu Waislamu si mazoea. Uislamu si tamaduni. Uislamu ni dini. Na tuko duniani humu kwa ajili ya hiyo dini. Uislamu ndio ni utaratibu wa Allah mwenye dunia na aliyekuumba wewe, anataka uishije katika dunia hii. Kila unachokiona mbele yako miliki wake ni Allah tabarak wa taala, ambaye ameleta sheria ya Uislamu uishi katika dunia hii kwa sheria hiyo. Hakuna mwenye uhuru wa kufanya anachokitaka kwenye hii dunia, kwa sababu hakuna aliyepo hai isipokuwa anakufa. Asa uhuru umepata wapi wakati kesho kuto unakufa? Wewe uwe ni mwanamke kwenye ndoa, una sheria zinakutaka wewe uzifuate, kwamba mume aliyempa sheria hii ni Allah tabaraka wa taala, lazima usitoke nyumbani isipokuwa kwa ruhusa. Wewe ni mwanamume na wewe hauna uhuru wa kufanya unachokitaka. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hata kama mtu ni kiongozi anaongoza, ni shekhe wa mkoa, ni shekhe wa wilaya, ni shekhe wa taifa, ni shekhe wa mataifa, ni shekhe wa nini, lazima shekhe huyo akikosea lazima arejeshwe. Huo ndio Uislamu. Hakuna Uislamu wa shekhe na Uislamu wa maamuma. Hakuna Uislamu wa maamuma na Uislamu wa imamu. Hakuna Uislamu. Uislamu ndio dini ya Allah, kila mmoja umempa mipaka yake. Ndugu Waislamu, miongoni mwa madhara ya hizbia kwamba uhisbi alhizbia wa min madari alhizbia anna adaa shaaira ta'abudia almamura biha shara yatahawalu alada'a fiha min wajibun ta'abudi ila wajibin hizbi. Anasema shekhe alayhi rahmatullah kwamba miongoni mwa madhara ya uhizbia unabadilisha yale malengo ya ibada, yanageuka. Kama jambo la ibada ni la wajibu, basi linageuka linakuwa ni la wajibu kwa sababu ya yule kiongozi wa hizbia. Ikhlas inadhofika. Baada ya watu kufanya jambo kwa ajili ya Allah, wanafanya kwa sababu ya misingi ya chama. Chama chetu kinataka hivi. Mfano, leo kuna kikundi kinaitwa Jai. Hiki kikundi ni kikundi ambacho kina wenyekiti, kuna makatibu. Kikundi hiki kinapita misikitini, kinakusanya fedha, na chenyewe kinavyosema kwamba wao wanatembelea wagonjwa mahospitalini. wanaenda kuwahudumia wagonjwa, na wanachukua video wanarusha kwenye YouTube ili kuziteka hisia za Waislamu ziwasaidie. Tukawauliza, nyinyi jaji, mmetumia misingi gani kuunda kikundi hiki kwa ajili ya ibada ya kutembelea wagonjwa? Swala la kutembelea wagonjwa lilikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ndio, Mtume alitembelea wagonjwa wengi tu. Mtume aliwatembelea. Je, Mtume alikuwa na katibu gani katika sala, na alizunguka msikiti gani? Na yeye wakati alikuwa ni kiongozi wa dola Madina. Je, Mtume na wakati yuko Makka, hiki kikundi hiki, Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada hii ya kutembelea wagonjwa aliitengenezea kikundi? Hicho kikundi kimechanganyikana wanaume na wanawake, wanakusanyana, wanakwenda kwa uono wa kawaida, unaona anafanya jambo zuri, lakini jambo hili ni baya katika Uislamu, kwa sababu ibada yoyote unapoiwekea utaratibu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaufundisha, ina maana wewe unamtia kasoro Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe umekuwa na akili nyingi. Sala la kutembelea wagonjwa ni ibada. Kila mmoja anatakiwa watembelee wagonjwa, wako hospitalini au wako majumbani, wanatakiwa watembelewe. Na Uislamu umetuhimiza jambo hilo. Kwanza ni ibada, unapata thawabu, lakini unatekeleza haki ya Muislamu wenzako, lakini unapata mazingatio kwamba wewe kesho na wewe pia utakuwa kwenye hali hiyo. Sasa nyinyi mnaotengeneza kikundi hiki kikundi hiki, alafu mnakusanya fedha za Waislamu, nyinyi mwende niaba ya Waislamu, hili jukumu mmepata wapi? Nani kawapa ruhusa ya kufanya hivyo? Ukiwaambia hivyo, watakuona wewe ni adui, unakatisha maendeleo ya Waislamu. Na wao hawataki kuachana na mifumo ile ile ambayo wamepewa na viongozi wao. Yaani sisi kwenda kusaidia wagonjwa, wagonjwa kuwapigania, wagonjwa kufanyaje? Huu si utaratibu wa sawa katika Uislamu, kwa sababu mnaifunga ibada hii katika kakundi kenu wako kajai. Alafu nyinyi, yani nyinyi mnaonaje, kwa nini nyinyi ndio muangalie wagonjwa wengine wasiende? Alafu kwa nini mtengeneze kikundi? Ikitokea siku moja tukasema, jamani, hapa msikitini kwetu insha Allah leo asubuhi, tumeamua leo asubuhi tukusanye fedha twende tukawaone wagonjwa. Tukatoka zetu hapa tukaenda zetu Seketue au Bugando, tukiwa watu kama 10 wangapi, tukaenda pale tukawatembelea wagonjwa. Hii haina shida, lakini si utaratibu endelevu, ni jambo ambalo linahitaji dalili. Haya, watatoka wengine watasema sisi tutatengeneza kikundi cha wagonjwa wa mifupa, nao watatengeneza kikundi cha kwenda kutembelea tutatengeneza kikundi cha kwenda kuangalia magereza watu waliofungwa, na wengine tuseme tutatengeneza kikundi cha kuwajali wazee hawa, kikundi cha kuwajali wajawazito, kikundi cha kujali wa... haya mmetoa wapi? Ni kuwagawa Waislamu, na hii ndio hizbia. Kwa hiyo inakuwa ikhlas ukimuuliza mtu wajai, wewe unafanya kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya kikundi? Ukiwa unafanya kwa ajili ya Allah, achana na kikundi hiki, ni cha bid'a, ni hizbia. Lakini kama unafanya kwa ajili ya kikundi, ikhlasi inadhofika. Mtu anaking'ang'ania kikundi hata kama kina madhara, hata kama ni hizbia. Kwa nini? Kwa sababu udhaifu wa ikhlasi, uhizbia unadhofisha ikhlasi ya mtu, kwa sababu mapenzi yake si kwa ajili ya Allah na kufanya kwake si kwa ajili ya Allah. Mtu mwenye ikhlasi ni yule anapoambiwa kwamba hapo anapopita si mahala alipopita Mtume, hapo hapo anageuka anapita kwingine. Na mifano ya haya tunayo. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipoteremka aya ya hijabu, aya ya hijabu, kuhusu hijabu, wanawake hawakusema kwamba ngoja tusubiri, waligeuza kila mmoja alipokuwa aligeuza, alikimbia nyumbani kwake akachukua mablanketi, shuka, akajifunika. Hao ndio wanawake waliofaulu zama hizo. Leo mtu anambia mama, heshima yako ni kujistiri, huu mwili wako hakuna mwenye haja nao, stiri mwili wako, dini imekupa heshima, vitu vyenye heshima ufunikwa. Wewe uacha hivyo hivyo, kichwa wazi, wala watembea ovyo ovyo, halasi waoneshe maungo yako. Sasa hivi ndivyo hali ilivyo. Lakini wale asema, unajua bado natafuta vani kabu, ni kabu ndo dini. Ah, mimi pumzi vitu gani? Alhasil, wale walikuwa tofauti na sisi. Inakuja aya inawaamrisha watu wa, inaharamisha pombe. Pombe ni haramu. Na kabla ya hapo pombe ilikuwa inaruhusiwa. Watu wanafanya mabiashara ya pombe. Lakini aya ilipoharamisha pombe, watu wakageukia mitumbwi yao, wakamwaga zile pombe. Walikuwa wasubiri. Wewe mbona uswali? Ah, unajua nasubiri nimalize kazi yangu hii. Mbona ujistiri? Nasubiri nipate hiki, nipate hiki, mauti ya kusubiri. Kwa ndugu wa Islam, uhizbia unadhofisha ikhlas. Angalia maikhwani. Mtu kwa sababu kapewa ukatibu kwenye msikiti, anaung'ang'ania. Huu ni uhizbia. Ana mwisho anafika hatua anaabudu ile ikhlasi inadhofika, anakuwa anafanya kwa ajili ya kuridhisha viongozi wa kikundi. Ndugu wa Islam, miongoni mwa madhara ya hizbia ni kubadilisha sheria ya Allah tabaraka wa taala, kuitoa kwenye wajibu kwenda kwenye sunna, au kuitoa kwenye sunna kuipeleka kwenye wajibu. Na mfano ni kwamba idha amara qaidul hizbi fulani bil hirsi ala ayi amalin mustahab wa akada alayhi balagha tabi'una hatta yuhawiruhu ila wajibin fayasiru almustahabu wajiban inda alhizbiyin. Kwamba kiongozi wa kikundi fulani anapoamrisha kazi fulani ambayo sio wajibu katika dini, ni kazi tu, lakini wale wafuasi wataikimbilia ile kazi kana kwamba ni wajibu kwao. Kwa hiyo jambo ambalo sheria haijalifanya kuwa ni wajibu, wao wanalifanya kuwa ni wajibu kwa sababu ya kutii viongozi wao. Na hii mifano ipo. Leo mnaenda kwenye kikundi, kwa mfano, kutoa sadaka ni jambo ambalo ni sunna, ni jambo zuri. Lakini mnapokuwa kwenye kikundi fulani, yule kiongozi anapotoa amri ya sadaka katika jambo fulani, anaigeuza sadaka ile kuwa ni wajibu. Bali misikiti mingine wanafunga milango, hakuna kutoka mpaka 500 zikamilike. Na wale wanatekeleza jambo lile kana kwamba ni wajibu juu yao. Hatusemi sadaka ni muhimu, lakini kwa sababu ya uhizbia yanafanywa mambo ambayo sio wajibu katika dini, alafu yanawajibishwa kutokana heshima wanayopewa wale viongozi. Na mambo mengine mengineyo. Mtu anakuja kwa sababu ni kiongozi, anaamrisha, jamani kesho tutaenda kulima, tutaenda kujenga shule, tutaenda kubeba mawe. Kubeba mawe ni kujitolea, lakini wale wafuasi wanalifanya la kubeba mawe ni faradhi kwao. Katika Uislamu sio faradhi, ama katika hiki chama ni faradhi. Na hayo ndio madhara ya uhizbia. Kwa sababu uhizbia unakufanyia jambo ambalo si wajibu ni wajibu, na la wajibu linakuwa la kawaida. Kwa mfano, masala ya wanawake kutoka majumbani mwao kujichanganya katika masoko na nini na nini, haya yote asili kwamba mwanamke atulizane nyumbani kwake, na hiyo ndio dini. Ama wale umahizbi wakawatoa wanawake majumbani, kwa hiyo ile wakaona jambo la kawaida, wakawafungulia wake zao mabiashara huko mjini, wanawake na wao wakaingia kwa moyo mzima ndani ya biashara. Baada ya miaka miwili ndoa zikavurugika zote, kwa sababu ya wao kuwawekea vitu ambavyo sio wajibu, na jambo la wajibu wakalidogesha. Mwanamke kutulia nyumbani kwake bikawa ni jambo la kawaida, wala si jambo ambalo ni wajibu juu yake, na mambo mengineyo mengi. Ndugu wa Islamu, mwisho kabisa, miongoni mwa madhara ya hizbia al-inqisam ni kugawanyika. Mnapokuwa uhizbia, miongoni mwa madhara yake ni kugawanyika, na haya tumeelezea sana katika hutuba zetu zilizotangulia. Ndugu Waislamu, mazungumzo yatakayokuja tutaingia sasa rasmi kuangalia ikhwanul muslimuna ni akina nani. Huu utangulizi utakuwa umetosha kuhusu hizbia na maana yake na hukumu yake na madhara yake na madhara yake katika umma wa Kiislamu. Allah akitujalia hutuba zinazokuja tutaingia rasmi kuangalia ikhwanul muflisun almufsidun wa khuwanul muslimin ni akina nani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.